سکوي وای دا مسیش معبودان جوړ کړی دوی خو ګونه جی بخال کو کړه حاتم ابراهيم ما تعبدو نو دوی په تور افتخار نه عبدو اسنامن جوان جواب دی باندې کافیش اسنامن ما تعبدون ته چا عبادت کوي جواب سو اسنامن خو دوی فعل مخکې ک نه عبدو مخکې راوړ ولی لوجه د اظهار د فخر نه باقی دی باطل خپل عبادت بنا عبدو اسنامن مګي بات کو د بوتانو فنزل لا کفین همیشه به دوی ته مجوري کوونکی نوی موسیٰ اوی برای مرسام حال یسمو نکم ایدوی اوری ستاسو چی کلی را مدد کوئے ایفیدی در کولشی تاسو تا یا تاسو نا نقصان لر کولشی او دیکھتا سمر خلقو خبر من لیو ها یسمو نکم اوری ستاسو معبودان قدرت پا نفر رسول لرلشی ستاسو معبودان قدرت تا زرر لر کولشی ستاسو معبودان قالو دوی بل سمان شو نا نا نا نا اوری نہ نفر کولشی نظر لر کولشی بل ازاب نئی یود دی درونا نا نبیاولی کوئے وجدنا آبانا کدالک یفلون مانگا مدو پدی بنخ پل مشران چاہی بدا غسکار کو مانگ سنو سا دلیل نشتے آئی بدا غسکار کو او دیتوی تقلیدی شرکی دیتا کم تقلید ہوئی تقلیدی شرکی خدا پاس حضرات پوئی گنا چاہتا چی مفسر ہوئی اے دلته کې رد شه په تقلید باندې دی ویلي کې په مقلد رد راغی ورته خدای دې وبخا دا تقلید شرکی دی ښا او چې کوم ائمه ارباو سو تقلید کې دا تقلید شرعي دی په مې د شرعي کې او په شرکی کې فرق دی چې څوک نه پوهیږي جو غلط خاجي بل وجد نابانا موږ متو خپل مشران کذالک یفعلون اغي بدغه شکار کو قالا وګوره کنه ابراهيم السلام ته قال ان ابراهيم السلام افرئيتم الله دا ما موصوله ده افرئيتم خبر واوره خبر واوره خبر شیتاسو معنا ده اوینه تاسو خبر شیتاسو ما كنتم اغه ما بودان چې تاسو چې د عبادت کوی اوس ګوره د پیغمبر استقامت وو انتم تاسو وآباؤكم استاس مشران على قدمو چتان مخی تیر شوی دی فإنهم عدولی اللہ اللہ سمر اللہ استقامت تے ذکر قرآن دی چوتا خض اللہ ابراہیم انتم تاسو وآباؤكم استاس مشران على قدمو چتان مخی تیر شوی دی فإنهم بیشک دوی عدولی سمانا دشمنان دی زما الا رب العالمین سوا د الله نه رب د مخلوقات دی لزمانا عامه معنا خو شو اوس دی کې لیک اشکال دی زټیک د مشرک خو دشمن دی پکارم د دشمنی خو معبود دی باطل س ګنا کړ دی حضرت ابراهیم فن ما ذولی علما کرام جواب یا ساته اول مان دادا فانهم عبادت معبودان و باطلو مانا یاد رکا فإنهم ستاسو مشران ستاسو معبودان و ستاسو معبودان عبادت فإنهم مانو کا عبادت معبودان باطلو عدوولی سبب دا ضرر دے ما دے پارا الا رب العالمین سوا دے عبادت رب العالمین نا سمانا شا توحید و تبان کا عبادت یو اللہ سبب د نجات دے عبادت معبودانو سبب د ضرر دے فإنهم عبادت دوی عدو اللی ضرر دے ما دے پارا الا رب العالمین سوا دے عبادت رب العالمین نا دے ممانا در تکوما فإنهم عدو اللی وکی دوالکا انهم دا معبودان باطلا عدو اللی دشمنان به زما پرز د قیامت دشمنان به زما پرز د قیامت الا رب العالمین سوا د الله نا مانس شو هر سړی چې دنیا کې شرکای د دې مشرک معبود با پرز د قیامت دې دشمنی تمخیر کنا اے انکم لکاذبون ان کننا نباتکم لغافلین تیشو کنا ومن اصل مما يد من الله من لا يستجيب له الى مقات ومن ضائم غافلون کلا سیفون بی عبادتین و یکونون علیهم ضدا سورت مریم دیویل لکنا مانا یاد شو فا انم عدو اللی دا با دشمنانی زمان پر دا قیامت کچر زدو دی عبادتو کم سوا در بلالوین نا حاصل سشو تاز خود دی عبادت کوئے چې قیامت کې د عذاب نه بچ شي او نه نه دوی بس تاسو دشمنان وي او ټب پتا استغاثه کوي. دریم ته جی یار سمره چوا عبارت کې قلب وک قلب نه خامټ قاف وي عبارت کې قلب دې امانه داشوا فانهم عدو لله رب العالمین بکې فاني عدو لهم مانشوا فانهم عدو لي کې قلب دې فانهم عدو لي یا اني عدو لهم مانشوا اني عدو لهم زخدي عبادت بدګهم کې ما اني انما تولي کې قلب شه اني عدو لهم زد دی عبادت بدگن که ما الا رب العالمین سوا دی عبادت تا اللہ نا اللہ زیادہ ذات خلقنی چزے پیدا کری ما فو یهدین دا ترجمه دی یو مان دادا کہ یهدین کی ہدایت ایمانی مرادی مرادتنا اس بات تے یهدین کلک بنی ساتی پیدایت او کی دا ہدایت پا خپل مانی سرشی نصفی لی کی یهدین ما تبا چل دا دوست اے خی لکه مکه عداوت اخکاره که نا کفار اسر عداوت اخکاره که یا دین اللہ و ما تا طریقه دا دوسته خی یا دین الى آداب خلطه ما تا با چلو خی دا دوستی کولو لکه شاہان اسر دوستی کولو اسان کار خونه دیکنه والذی اللہ ذات هو یتیمنی اگر مال ڈھوڑے نہ کی و یسقین ما مری و مری منا و یسقین زماتن دا ختمی فما بن اوبسکی و اذا مریضتو کلچ زنا جوڑشم فهو یشفین اگر مال صحت را کی سبحان اللہ حیط ابراہیم خلیلو کنا مریضتو مرض زانتا منصوب کا ولی ما تا قید بیان اکرا چلکا اغشی چناکار اخکاری دغی نسبت با اللہ تا کول جائز ندی داسوی ادب دے اتا قرآن کریم اوی کنا سورت آل عمران کی نسویلو انما استزلهم الشیطان سورت یوسف کی نسویلو من بعد ان نزغ الشیطان سورت کاف کی نسویلو وما انسانیه الا الشیطان نو ادھر تم راگی ازام مرستو سورت قصص کی براشی هذا من عمل للشیطان دا ادب شر ازام مرستو چیز نا جوڑ شما اللہ تا نسبت کول دیکی بیادہ بیوا چی ازا امرزنی دا بیادہ بیوا دیمہ نکتہ دار چی امام رازی ہوئی چی مرز دیزان تا ولی منصوب کا دیل پارا چی سبب تے اشارہ شوا مرز تو چیز نا جوڑ شما ذکر دا مرز دے مراکن اسباب دا مرز دی اور اسباب دا مرز چی دی داخل پا فیل دا عبد گری چتا ڈوڑا ہے اخری و دیرا بیا خبو دی بی ایک خواہ کنا اکی ڈوڑا ہے دی دیرا نوے خوڑ لے بچاری بنوی ادشوی اس میں پوشوی اندرو از طام خالی دار تا درو نوری معرفت بینی لگا ڈوڑا ہے کنا مزید رکھے یار چی لگا مسرح شوا فو و یشفین اغب مال شفارہ کئی دلتا فو و کی ضمیر حسر دے زہوہ کی زمین حسن اللہ بمال شفا را کئی او تا بصورتی نال کی ویچ گبین کی شفا دا او تا بصورت بنی اسرائیل کی دا قرآن قیتنوں کی شفا دا روار اسرت نال اللہ اللہ آیت نمبر 69 یو کم اویاو گرہ ہاں یخرج من بطونیا شراب مختلف الوانو فی شفا للناس فگبین کی شفا دا بیاوارا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 82 دواتیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ او دیکھتل آیتنو کی شفا دا گبین کی شفا دا ادلت فَوَا يَشْفِينَ دلت حسر رو اللہ اللہ دیکھو علماء اکرام علماء اکرام فرمائی چد ارت کی شفا گبنتا او شفا آیاتا نسبت سرے اگر نسبت علاجی دے نسبت سببی دے فو یشفین کے حسر دا تصرف دے حسر دا قدرت دے نو قدرت تا شفا دا دی اللہ پا حکم کے دا اسباب دی تیشوا یا آلتا کی آیتنو کی شفا گبین تا نسبتو اگر نسبت علاجیو او دلتا کی نسبت مؤثری دے مؤثر سوک دے الله دا نور سبب دی ډوړای کې مړاول نشته مړای سو خدا سبب دا مړې ته دی نو ها باز خلکو یو دل دل واخ کړي تاسو پته آیت درود ګنجلار شوې سوای پیغمبر نه چې کم درود من کول دی درود شریف اچ دوی ځان جوړ کړ دې نایتا ګنجل عرش وي ګنجل عرش ګنجل عرش ها دا ریسو حکم دی اکثر داخله چې مشپې باندې وي خو خوند ولرګي وي دافل بلای والوبای والمرض والالم ارضی الفاظ ولا خوند ورکړي یو لویش عالم ترشید چاغې ته د علماي دیوبند جرنیل وي رشید احمد گنگوی صاحب او عارف شذی کی انور شاہ سے ویل دی چې زما په نس باندې د گنگوی فقاهت د شامی نه زیات دی رشید احمد گنگوی فقاهت چې دی دا د شامی نه زیات دی او گنگوی پیژنه تا زما نکره ور نکره والد د مولانا حسین علی سے استاد دی دیشو از مولانا حسین علی سے زمونږ د شیوخ استاد دی اگر زمان در شیوخ و دوستاز استاز دی این زمان اور نکشن دم را دلوی سری پت سلسره که مگرازو ہے الحمدللہ ماشاءاللہ آگر رشید احمد گنگوی سے پت پل فتاوہ تالیفات رشیدیا 149 یوصل یو کم 500 کی لکی سمی قاتل در عوام سپر دونست سمی قاتل در عوام سپر دونست داد دافل بلا والا درود ویل اور عوام تخودل دا زهر قاتل دی دیسا دی خلق و عقیدی خرابی دی دا بالکل موائن نو کفایت المفتی جل نمبر 2 صفحہ نمبر 70 کفایت المفتی جل نمبر 2 صفحہ نمبر 70 آغی نچا تپوسو که آغی ما یرز زخیره دا حدیث و مطالعہ اکڑا ما تو چرتم دا دافل بلا والا درود ما تو ملان بشن دا دی خلقو دا زاننا جوڑ کرده بدعاتیانو دا زاننا جوڑ کرده او دی دیویل بدعات دی او چه سوکوین بدعا بدعتی دی مسئلہ خلاص شو واللزی یومیتونی سمیوشین اللہ ذات زما یومیتونی مالا مرگ را کئی چه سوکی میں وقت پورشی سمیوشین او بیا مالا جند را کئی زما موت جند را پرداز کئی والذي اتم واغذات جزتم کوم یغفر لي خطياتي چې او به بخي زما خطيا يوم الدين پر د قیامت او د خطي اتي منغو چې انبیاء کو معصوم دي او ابراهيم اسلام خطي اتي نو څوک چې دا خطياتي خلاف اولا امر ده څوک دا خطياتي هغه پلار لپاره استغفار ده خیست خبر دادا چې دلته نس ګناه مراد نه ده نفس مقصود اظهار د عاجز ده تا یاد شو سو گنات اشاره نه دا نس زلت تا نس لغزشت تا زلت بنا وی خواست زلت تا نه لغزشت تا نه خلافی اولا نفس اظهار دا سده اجز ده تا حدیث ویل دیکنه پیغمبر علیه السلام به یو دعا گوهتا پا مازه که ربی اینی ظلمتو نفسی ظلمن کسیرا ولا یغفر ذنوب الا انتا الا ما بزامن دیر ظلمونه کردی کم ظلمونه نفس اظهار دا عجیزی دا اظهار تواضع دے بس خلاص شو رب ابلی حکما اے اللہ پاکو بخمال نبوت حکما نبوت حکما فهم علم حکما زیادت علمی و الہقنی بالصالحین او ما پی وسکت نیکان سرا خوی دا ما در تنکتے ویلے دا چھ دی انبیاء کرامو پا صفاتو کی چھ چرت صالحین رازی نمرات بتنسیوی کامل درجہ او کامل درجہ دا نیکے نبوت تے زکا چې نبوت په اتباع رسول الله انسان ته نیکوالی ملایيږي انبياو په درجه کې چې صالحين راشي په درجه کامل شوا او درجه کامل دي نیکه صدا الذي لا يهم بمعصيتين هغه درجه ده چې هغه ته ورسي نبي هغه ګناه ارادي انسان نه خارج شي هغه درجه د نبوت ته چې پیغمبر معصوم دي والکنی بالصالحین نما پی وسکا پټل پیغمبرانو بس هغه کې د طالبانو الہقنی بالصالحین او رب حبلی حکمن کې دغه مسئله شوی الک یو کمال علمی دے ایو کمال عملی دے رب حبلی حکمن کی اشارہ دا کمال علمی تا والحقنی بالصالحین کی اشارہ چو کمال عملی تا اللہ علم کامل عمل کا او چستا دا موٹر سیکل دو ٹیرو نئی او ہوا پاکی مضبوطی نخبہ منڈے وائے او چھ دو ٹیرو نئی یو کی ہوا نی او بلکی وی نتلے نشی پزیب والاڑے پا کمال علم سرا کمال عمل پکار دے اللہ توفیق راکی واجالنی می ورسل جنت نائیم اہلا او کردے ما دوارسان از جنت نیمتنونا وقفی اللہ بی اللہ او بخپلا زما انو کامل غوالین دے دو گمرانو ندے ٹھیک دا کنه دې کیسه تعویل دي دا ابراهيم عليه السلام وکړه وادي پورا کړه وادي پورا کړه بس لاس شو او چې بیا فلم ما تبين له انه ادو لله تبرع منه دې منوکتر ته ذکر کوما چې نو من زالین نه مستنبط ده واغفر لابي مقيد په قید سره واغفر لابي بالهدايه والتوفيق للايمان مقيد کا اے الله او بخفلار زما په توفیق د ایمان سره ځکه دې گمراه دي او دا دوا مشرک ته هر وخت کول شي اوس کې ستار رشتہ دار مشرکی نو طویل شي یا الله دې ته هدایت ته توحید ورکه الله دې ته ایمان هدایت ورکه ها چې مرشه په شرک نه دا بنو چې خوله دې وبخه نو مشرک دې پر دعا د مغفرت منه دا دعا د هدایت منه نه دا خبره خلاص شو ولا تخسن يوم يبعثون الا ما مغم جنکا يوم يبعثون فارز چپورته بکی داخله د دا قبرونو نا يوم ادخال الهي الله دا کمر از دا چې فدا پورنه کی چاله مال نه اولاد الا سوا دا چانا اتل اتل الله چې حاضر شید الله په دربار کې به قلب سلیم په قلب سلیم سره په خواب مليانو خې ترجمه کول پنځپیران ورس را تکرام پخاو ملیانو پا عربی کی بی قلب سلیم پا قلب سلیم سنا اس پختو کی با ترجمه دن نگواری پنج پیلانو عجیبا کارو کار پوشی گنا نو سلیم سمانا با کئی جنید بغدادی مانا کی بی قلب سلیم اے بی قلب لدیغ سلیم وانس زخمی آغتی راز تللو کی اللہ تا پس رز زخمی سنا کوم زړه زخمی چې توري پکې لګې دي نوې د الله د خوف د وجه زخمی دي هغه یریږي ستاسو اذا ما قمت ارهلها بليل تعوه اهت الرجل الحزين غم جن دي او نبی اسلام چې شپې بعد ته پاسې ده نو حضرت سنین بداسي आवाज راته ک صوت المرجل تک میچن چې چرلی په قلب سلیم په زړه زخمی سره الله د خوف نه چې زړه زخم شي بل معنا کومه تفسیر قرطبی کې مکتل ده او معلم التنزیل هم لیکل ده زاد المسیر هم لیکل ده القلب السلیم هو الخالی من البدعه والمطمئن الى سنته هغه اجرات لکی قلب سلیم تا دا زړه چې بدعت نه خالی وي په سنت کې لکوي نه موحد اشاعت توحید او سنت والی دیکھیں سو تعصب خونه دیکھنا اشاعت توحید ستا ہوئی توحید خورو لتا سنت سو دی پیغمبر عمل قلب السلیم چه موحد متبیع دا سنتی اسلام سو خبرا یو دریم ترجمه در تکوما ابن عباس پا تفسیر کی ملی دلیل او دا معنی دی وقت خدا بقلب سلیم پزرخ سترا سراس دا سنت سو قلب سلیم من بغض اصحاب النبی قلب سلیم من بغض اصحاب النبی دا سې زړه چې زړه سوتروي پای کې د صحابو سره دښمنی نه اونی دې وګړي جنت لپاره متقینو سامره وګړي دوزخ لپاره ګمراهانو وقیلن دوی ته ویل شي چرته دی هغه معبودان چې تاسو به باز کو دی غیر الله نه بغیر حالین سرونا کوم استاد مدد کوي او ینت سرونا یا بدلا غستې شي دې غلي دې چپ دې اوس کنه لکه سوی صحفات که براشی بل هم اليوم مستسلیمون سر کتا کره دیس اس ریز غلی و لار دی فکوب کبو فی ها هم الغاون فکوب کبو نسکور با غرزولشی پرمخی با وقتولشی دا مشرکان فی ها پدی جانم که هم دوی والغاون گمراکون کی و جنود ابلیس اجماون او لکر ابلیس طول قالو مستقل کلام اے قالو بیان د تخاصم د آل جنت پا د آل جهنم بیان د تخاصم د آل جهنم بیان د تخاصم د مجرمینو مجرمان چې جهنم کې وګرځول شل نو جنگ به شروع کړي قالو وای بدا مشرکین او دا قالو مقوله رسول روانه ده خا تلا دای مقوله دا قالو دا وهم فیها یختصمون ادخال ده وای بدا مشرکین یو بلتا پداس حال کې چې جهنم کې به یو بل تلاسه چولی یختصمون جګړه وکي یو بل ته مش بګره بار شي سبوی الله قسم دی پر نام باندې ان کنا لفی ظلال مبین ومنګا په کومره یخکار کی کلا اذن سویکم سبب د زلالت اذن سویکم برب العالمین کله چې مونږه برابر کړی وې تاسو رب سرا رب د مخلوقات سرا کما تسویا ذات المسیح لکی اذن سویکم فی العبادت کله چې مونږه تاسو برابر کړی وې په عبادت الله کې الله سرا ارامت شبه درته وی نظر منختونه به مکول او خو ان کنا لفی ظلالم مبین اوس خود دوی فتوستا نظر می کنا او دا قیامت پر پخپل پزان فتوی شروع کی او بیا بوی وما ازلنا الی المجرمون او منگنی گمراه کری مگر مجرمانو پخپل بوی پس نشتم گلی پارسو شفاعت کنکے ولا صدیق نامیم او نیو دوست گرم مهربان فلو اننا ارمان کی کاش وی مونږ لپاره واپس کې دل دنیا ته مونږ شو د مؤمنانو نه بشکا په دې کې عبرتونه ان دې اکثر دین مؤمنان او صادق غالب او مهربان کذبت قوم نوح المرسلین اوس ګور دینه زوست چې څومره واقعات راځي دا مقرر دي ازو دې اول حصے ترجمه در تکوما او په نور کې بیا دې خطبه ده بدای تقریر خطبه ده او په دې کې چې اوسو خبره در کوم دا یاد کا کذبت قوم نوح المرسلین نسبت تا درو کرو درو جن کریو دا سی بناوئے نسبت تا درو کرو یو یا درو جن گنلیو دا مانا مکے درو جن کری نو دا موئے خا کذبت درو جن گنلیو نسبت تا درو کرو قوم دا نوح پیغمبرانو تا نکتہ یاد رکا نوح علیہ السلام یو پیغمبرو چی قوم تا تلو عدل تا مرسلین را دا جمع را دا جواب سرے انبیاء تول چیو پر اصولو که یو یو پیغمبر تکذیب در طولو بس پر پسی راشا قال لهم اخوهم اخ پر دریو طریقو سر رازی یو اخی نسبی قومی یو اخی دینی چاہی که رشتنی یو اخ نفس پمانی در خیرخوا یو نفس خیرخوا سر اوبدو ربکم و اکرمو اخاکم مشکات دیر حدیث دیم جل کرا دی اوبدو ربکم و اکرمو اخاکم عبادت رب کوئے اکرام دخل خیر خواہو کئے محمد مصطفیٰ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ چکل دا حدیث بیان کر نو دے مبتدین وانے فتو لگولا وچی دے پیغمبر ترور ہوئی علکہ ایخو حدیث ویل اوبدو ربکم و اکرمو اخاکم او تا دیوان علی ویلی دی مانا خواغا وای کن او تاس متنبی پس اختشیوی ہے متنبی کسی دی دیوان علی وای دیوان حسان وای علی سے بچا تا پوسو کچا خپل تعرفو کا ناغی تعرف پا دی عنوان کردے محمد النبی اخی و سحری محمد النبی اخی و سحری و حمزت سید شہداء امی تیک شوان اس دے تعریف چکے نسوئی محمد النبی اخی و سیوی محمد علیہ السلام اخی زمارور دے او نبی میں دے زمازخر ہم دے او سردار دو شہیدانو چے حمزہ دے غزماتر دے سبحان اللہ تعرف دا سے پکار دے اس حضرت علی پر اخپل دیوان کے پیغمبر احسان دسوئی رو روئی نو که شاہ اسماعیل شہید رو روئی نو دیبان خلق فتوہ لگی نو علی صاحب چیوی لی اور حدیث کی چرازی علیکہ دا اخ پا مانا دا خیر خواہ دے اخ پا مانا دا خیر خواہ یو اخی نسبی چستا قومی رشتوی اخی دینی چستا مذہبی رشتوی انما المؤمنون اخوتن طول مسلمانان موحدین مسلمان موحدین دارونا دی تیک شوہ اوز دلتا اخ مانا کوم ز نو پا مانا دا خیر خواب کوم دیل پانا چپ دی صورت کی حضرت لوت تا اخ ویل شوی دی دا قوم او اصحاب مدین سر شویب سر اخ نشتا دی پا دی صورت کی دا امتیاز دی اوز اخ مانا دا خیر خواب سر کوم یو او که اخ ز نسبی سر کو منظو مانا کو ما اذ قال لهم اخوهم نسبا لا دینا اوی دوی تا دو دیرور نسبی لکه چه دا اخوات دینی نو نسبی ہو او چه خمانو کم اذ قال لهم اخوهم خیرخوا دو دوی چه نوح علی اسلامو علا تتفر دیمه نکتا یاد اکا چه پا دی واقع کی تقوام دو زل برازی او اطاعت بم دو زل رازی نتیجه که بزان سا غور او کی نرسو بیا پا دیبانی قیاس که اینی لکم رسول امین علا تتقون ولی تاسو زان نبچ کوئے دسنا ای نکتہ یادک ای عن الکفر و الشرک چنسو بلا تقوی رازی چی تابن وهم پیدا نشی علا تتقون ولی زان نبچ کوئے دا کفر و شرکنا اینی لکم رسول امین زمتاز پا رسول امان الدار بیاروی فتق اللہ وجره کې د الله نه پس سره په ترک د شرک سره واتيون ازماته بيداري وکي پس سره اې اتباع زما وکي په طریقې د عبادت زما اطاعت وکي زما په طریقې د عقیده زما په شان له عقیده جوړه کوي اتيون اعتقاد اشاره د صدا اتباع فل اعتقاد اتيون زما تابعداري وکي په عقیده زما وما سركم عليه من اجر نغوان تاسو نه پخپل بیان اجرات نه دی اجرات زما مگر پر رب العالمین دا ولي وي هر پیغمبر په تقریر کې انجری راضي ولي په پیغمبر باندې تبلیغ فرض او کم شي چې فرض شي نه پاري باندې اجرات اصل جائز ني فتق الله الله نو یریږي بیا فتق الله راز دوباره نماز کې فتق الله تاسو باندې کړو په ترک د شرک سره فتق الله فی جميع المعاصی الله نو یریږي په بازه ټول ګناهونو واتيون مخکې اتيون معنی سوا موافقت اعتقادي واتيون او تابع داریو که زما په طریقې د اعمالو کې نو مخکې اتيون کې موافقت په امور اعتقادیو کې دلته اتيون کې موافقت په امور عملیو کې زما په شان عقیده زما په شان عمل ٹھیک شو ځان بچ کې د شرک نه ځان بچ کې د معصیت نه چکا سیشنی بیدات وغیرہ ٹول دی نوست تکرار پا آیتونو کرا نگی او دیتا بغوا که نور کی وزر ترجمہ نکم طال دوی آن اکمین استفان انکاری آئی یقینو کمگا پا خبرستا حال دا چتابی داری کرستا الارزلون اسپکو خلقو او تصیل پسو تیحات خود کی تیر شیر دی حالا پیغمبروی او ما علمی مانا یادکا نفیا نشت علم زما بی ما کانو یاملون اے بی باطن ما کانو یاملون نشته علم زما په باطن دا عمل چې دوی کوي حساب دې په الله باندې چې رب زما دې لو ته شروع نه کې تاسو پويږي اني نماز ځان جدا کوونکي مؤمنانو اني زما ګرېرون کې اخکارا قال دې ورته وي لایلم تنت یانو هو کې باز را نه دته نو ها نمو اسلک تکونن خامخ شبت من المرجومینا په ګټو باندې سنسار کې شو نا قال نو اسلام وي اے الله دې قوم زما کذبون همیشواله کوي همیشواله او په دروژن توپ زما په دروژن غنول زما دا به چې کذبون زه دروژن کړم کذبون همیشواله او په سماوي په دروژن غنول زما دا کذبون استمراری دا فاست فیصله او کزما په میاں دوی کې فتن پورا فیصله ورچنی و ممایا خلاص کما زما مرګي سو ومن مئی من المؤمنین چماس مؤمنان ندی علی فنجینا اخلاص کم دے ومن ماؤز دی مرگری فی الفلک المشونی پا کشتہ ڈاکی کرشوی کے سم اغرقنا بعض الباقی ترجمه تا دا بعض الباقی معنی بان پوشا بعضی مفسرین معنی کئی چه دا باقی نرے دا صفت اولاد نوح علیہ السلام دے نمانا سم اغرقنا بیامنگا غرق سو بعض الباقین سمانا پس تا باقی اسی دن کنا باقین میں پری خودل او غیر میں طول غرق کرل او باقین سوکو نوح علیہ السلام او دی نوح علیہ السلام اولاد دے لیکن سوٹ صافات راوارا آیت نمبر 77 گورا ونجیناہو وآلو من الکرب العظیم وجعلنا ذریتہو هم الباقین امنگو گردو اولاد نوح علیہ السلام باقین گورا سم اغرقنا بادو الباقین نصم آنا شو ہے اے بادل باد الباقین مانا منگا غل کرل آغا خلق چه پس تا باقین نو او باقین اولادی نوح ده دوی ما ترجمه چاہ دی نخد آغا دارا سم اغرقنا دا بادو متعلق حذف ده سم اغرقنا بیا منگا غل کرل بادو اے پس تا نجات ورکولو نوح علیہ السلام تا او دی کشتے والو تا سو غر کرل الباقینا اغا پاتی خلق دا قوم دی دینا نو الباقین مفعول دا اغرقنا بشی او دا مانا خدا نسم اغرقنا بعد انجائیهم نو منگا غر کرل پس اخلاسون دا نوح علیہ السلام پس اخلاسون دا اصحاب دا کشتے نا الباقین اغا پاتی خلق دا قوم دا نوح نا او دا مانا دا غیر نخشوا بشکا پدې کې د برتونا ندی اکثر دین مؤمنان عرب صادق غالب میروبان اوس خطبه کو تاوی لکنه نسبت د درو کرا دیانو پیغمبرانو ته کله چې ویل ورته ورته يهود علی السلام اول تاسو نه ریګ دلانا زمر سليمان دات الله نو ریګ زماشه تابعدار ان غوان تاسو په خپل بیان اجرت ان د اجرت زما مگر پر رب العالمین اتبنونا اوس مسله شروع کړم قومي هات یو کنه د يهود علی السلام قوم دا نهایت کاریگر خلقو او دا دنیا پا دندو کی اختو او دا پیغمبر اطاعت نو کرے اتبنونا بکل رین اتاسو جوڑاوئے پہاری ڈیرائے باندی ری اچت مقام تی المکان المرتفع اتاسو اچت جوڑاوئے پہاری ڈیرائے باندی آیتن نخی تابسونا چلو بکوئے دا زاد المسیح لکی آیتن نسیش مراد دے هر اغا نخا چی فیدتی نوی ما لا تسکنون فیه چی اسی گئے پکینا لیکن اس سما مینار پاکستان یادگار پاکستان علی کا پاکستی دی او پا ملونو ورد باغونے جو کری دی او خلا پاکینا سی نور پاکی پریگی دا چی سکی پاکی نو آیتن اغا نخی دا عبس نخی جوڑوائی نخی دا سنخی چاہے کہ اس فیدا نشتے نو اس کے معنی ہو کہ دا بخی آیتن یادگار ہونا آیتن یادگار شی نو خطر جن پشی تا بسونا پتر تک زنا مسانیا اور تازو جوڑوائے بنگلی مسانی پماندے بنگلی سرا بلا معنی تتر تک زنا مسانیا خوزونا لعلکم تخلدون دلتا دا لعل پماند اللہ میں کہے دیکھا کې تخلدون یا کأنکم تخلدون دا که تاسو هم شاو سیګه دلتا وذابتشتم زجر دې په بیان د حال د قوم باندې وذابتشتم کلاچ نیول کوي تاسو لاس اچوي تاسو په چا باندې بتشتم نیول کوي تاسو جبارینا ظلم کوونکی فتقوا الله اتيون واتقوا الذي يرجى ذاتا امدكم بما تعلمون امداد کر استاد فرغ سی جتا سو کوے امداد کر استاد بصاورو سرا او په ولا سرا او په باغ چو سرا او په چینو سرا زری گم پتا سو باندې ذات درځلوی قالو دی قوم وی سوا اون علینا برابر خبر په موږ باندې او از تا کی تخریق ہے یا ام لم تکم الوازی یا نیت دواز کوم کنا ان حاضر دو ترجمه این هازا نده دا دین زمنگا چه کم بانی من کلکیو الا خلق الاولین مگر دا دین دا مشرانو زمنگ ده او خلق پا معنی دا دین ده علی که خلق و اخلاق تاوی او دلتا دا تعبیر دا دین دا اخلاق و تعبیر پا دین سروشا ذکر دا خلق او مراد تا دین ولی ذکر دا اخلاق دا انسان باطن خی دارنگ دین او اعمال دا انسان باطن خی نده دا نده دا دین زمنگا الا خلق الاولین مگر دین دا رنبانو ده زمنگا دیر پوخ دین ده بلا مانا این آزا نده دا واسطا الا خلق الاولین مگر دا دروغ دا رنبانو دی یو مانا شوا درم مانا این آزا نده دا واسطا الا خلق الاولین مگر عادت دا رنبانو دا خود عادت خلق ما عادت ستا دا بیان نده مگر درون بنو عادت ده ستا مخ کم رونه تیر شوی دی اور اگی خلق و صدا صدا سوکل ستا منبر آروان ده پوشوی نده دا ستا بیان مگر عادت درون بنو ده نده ستا دا بیان مگر دروغ درون بنو دی دیکھ شوا او نده دا دین زمنگا مگر دین درون بنو ده ارنی مگا عذاب کرشوی فکذبوهو بس نسبت ته درو ورته وک همغه عقل په دې کې د برتون نه د اکثر مؤمنان او صادق غالب مهربان پیزم دلیل او نسبت ته درو کړ سمو جان پیغمبرانو ته چې ویل ورته خیر خوا صلی الله علیه السلام اول ته ځان نه بچ کړی د شرک نه زما رسول الله دار الله دې کې زما شي وفادار انا غو ام تاسو نو جرات خپل بیان ان دې اجازه زما مگر پر رب العالمین اتو ترکونا خطبه بیان شو مسله شروع شو اتو ترکونا آیا پرې به خدای شه تاسو فیما پاغه نعمتونو کې هاونه چې په دې دنیا کې دي امینین بچ بچ فی جنات دا د حرف ما بیان دیخا فی جنات و یون په دې باغ چوکې په دې چینو کې وزرو ان په دې فصلونو کې و نخلن او په دې کجرو کې داسې کجورا طالعوها چغن چکونه دیاغی حزیم تازه تازه دی حزیم نرم نرم وطن ایتونه من جبال اتو گل کل تازه غرونه بیوتن کورونه فارهین دو ترجمه یو مانا فارهین حازقین مانا مهارت حاصل اونکی نو قسمه قسم کوٹی جوڑا وائی آپ نخو نخرو جوڑا وائی فارهین حازقین پر مانی سرا و حازقین کی زالده گور خامت زیو وائی خلقوی دا طبیبی حازق دے حازق مانا مچازی بندی شوی دی او چه زان سر حازق ہوئے نو ماہر دے زان سر ماہر مانا دا خواہ زان بی پویوان فارین حازقین مارت حاصل ان کی یا بلا مانا تاسو تو گلکوی دا غرون کرونا فارین تکبر کا ان کی عشرین بطرین شرارت کا ان کی تکبر کا ان کی فتق اللہ وجرګه د الله نه په بار د ټول ګناونو واتیون په امر کې زمای ساتو کې ولا تطی امر المسرفین او تابعداري مکه وای امر المسرفین کار د مشرکانو دته مصرف په مان د مشرک ده خان امر المسرفین عادت د مشرکانو امر المسرفین کار د مشرکانو اول مانی وای هم کو براءهم واعلامهم فی الكفر والظلام په کفر ګمراهی کې دوی مشره دا مصرف سوق دی الذين داغدي چې فساد کې پرزمکا ولا يسلون او اصلاح نکي مصرف سوق شوي يفسدون في الارض په مشکات کې او حديث ته خلاف مطلب باندې پويږي نه خلاف بدل اسلام او غریب او سيدو كما بدا فتوب للغرباء اسلام شروع شو په غریبانو او رسو په غریبانو ته پاتیش نه بیا خلکو چې دا غریب دي نو مسلمانان اسلام غریبانو قبول کړو نو اخر کې بیا غریبانو پاتیش اگر تایت پا پریگی دی ٹھیک تو دام یو توجیه دا خو خیستت توجیه دا دا اسلام شورشه و ناشنا او دی با اگرزی ناشنا ایک شوان ولی وی تا صورت انفالوی کنا از یقول المنافقون غر رہا اولائی دینکم منافقانو بوی دول دین دوکا ورکا داو پرخر دین دوکا ورکا طور خلق یو خوا دو یو خوا ناشنا نو سیعودو کما بدعا نو دا اسلام با بیان ناشنا شی اس ناشنا دے کنا سو چه سنت پیروکار دے دا توحید آیت خلق بدوی او چه سو قچر بیدتی دے خلقوی عاشق دے تابدار دے او بزرگ دے علاکہ بیدتی تا تا تعریف کئے او دا موحد تا مزمت کئے دا جو سیعودو کما بدعا نو آخر کم دا حق پرس خلق خلقو تا ناشنا خکارش پخ پل مشکات پا حدیث کی تفصیل دے تو بدا اسلام و غریبان و سیودو کما بدا فتوبا للغربا سوک دی اللذین یسلحونا ما افسد الناس بعدی من سنتی غربا سوک دی آغا خلق دی چی یسلحونا اصلاح کئی دا آغا طریقو افسد الناس بعدی چی مانا پس خلق قرآن کرے اب مصرف ستوی یفسدونا فی الارض ولا یسلحون مشرک سدے لکا پس تا اسلانا فساد کی مواحل سوک دے اسلان کی پس تا فسادنا بس دلی زد بانے بزان پوکا او کل کل خلق ہوئی کہ تو ایزا غریبی ما اوجیوی غریب خو کافری نا بدل اسلام غریبا اسلام کافران اچت کرو اچھا مشکان طول ڈک دے آزا حدیث صحیح ان حسن ان غریبا دا حدیث صحیح ان دے خستا ان دے خو اپا آران کی نا اپا تا بچیا پوئی گنا نسلی آرامی تا خیال دیو تا الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون وقالوا دی وی اوی دی بشکتی دا مسحرین جادو کرے شونا انی ته مگر زم پشان بنی آدم پیش کم ته ہونا کا یہ تو درشتہ ہو یوں کنا وقال ازنا کا ای فاتی مجد پیش کا وہازی ہا واخلا اوس دینه معلومه شو چې معجزه د پیغمبر په اختیار کې ده. ای فاطمیاتن پیش کناخه هغه حاضر دا واخلی معجزه اختیار کې شو کنه، حالانکه تاسو چې معجزه خود پیغمبر په اختیار کې نه ده او دا عقیده د اهل سنت والجماعت ده. نو دین پر تفسیر مدارک به ګوري ښا ای فاطمیاتن مدارک وی ففکر صالح حیران پریشان شو صالح علیہ السلام اوس بس کی فنزل جبریلو جبریل راوی وقال صلی رکعتین سمد اللہ یول خفے بدوی چدا گټنه معجزہ جوړا کا اوخا خفا ولی دو رکعت مزک الله نے سوال وک حتی صالح مزک الله نے سوال وک الله چې دی غینا گټنه ورته خو تیار کړ سبحان الله. هذه ناقتم داو خدا لا شرب دل پا نمبر دس کلو دی او تاز پار شرب یوم معلوم نمبر دس کلو درج مقرر دی چه شرکی اوکا نو اللہ دا انسانیت دا دا صف نو وقل او دا دنگورو پا صف کی ادرول اوخی سر پا یوزی ادرول ان شر دواب اند اللہ سم البکم اللذی لا یاقلون ولا تمسوا بسوئن امر سی دل تکلیف او برستا سازاب درجی غٹی فاقر وادوی گوڑکڑا اقرو ګډون کې یو ښا چې دا غنو کې دار ابن سالف او د نسبت عقل ټولو تشوي دي ځکه کسب یو کړو خو راځي ټولو فازو نادمینا فازو مرزاب کونیول دی عذاب بشکا په دې کې د برتون نه دي اکثر مؤمنان عرب استاد غالب او مهربان کذبت قوم لوط المرسلین نسبت د روکه قوم لوط مرسلین تا پیغمبرانو تا اذ قالوا مخوم کله چې ویل دوی ته دوی خیر خواه لوط علی السلام الا تتقون. ګوره علما کرام یو نقطه یاد کړئ، دلته د لوط علی السلام ته د قوم اخ ویل دي او دلته د اخ په معنی د خیر خواه سره ده، ځکه چې د لوط علی السلام د قوم نسبی رور نو ځکه ټول قران کې ولوتن اذ قال ولوتن ولوتن ولوتن ها کی چرته د قوم دین او هغه قوم عرفی دی قوم حقیقی نه دی، یاد کړه که چرته اطلاق د قوم شوی دی هغه قوم عرفی نه کی قوم نسبی. لکه زه د کلی کې دا زما د قوم خلق زما نسب دوی نسب ټول یو نه دی، خو زم دا زما د قوم خلق دا قوم عرفی دی. اما قوم نسبی حضرت لوط علیہ السلام د قوم نه نسب نو، ځکه د لوط علیہ السلام د پلار نوم هاران دی او حقان دی ابراهیم علیہ السلام رو دے تیشوا لوط ابن حاران او حاران اخی ابراهیم دی رو دے داگی روار دے اصلاح تنکبوت کی بلد تراشی فا آمن لہو لوط علا تتقونا اینی لکم رسول امین فتق اللہ واتیون انا قوانتا نزرتا انا دیج زمان مگر پر رب العالمین دینا معلوم شو چی لوط علیہ السلام توحید بیان کرو اتاتون الزکرانا پس تا خطبینا عام مسئلہ اتا تون زکرانا ایتا سرات لکو ناری نوتا من العالمین دا خلقونا او دلتا عالمین فقط خلق تی مراد دیخا انسو جن تی مراد ندی و تذرونا او تاسو پریگی دائی ما عضو مباح ما عبارت تا عضو مباح نده ما اغا عضو مباح خلق لکم ربکم چه پیدا کرده پار استاسو رب من ازواجکم استاسو خزونا استاسو دا خزونا چه کم عضو مباح ستا فیدی دی پار پیدا کرده آغا دی پریخ دی اعوذ بی حرام پسی کرده دی بلان تم قوم نادون تاسی او قوم بی ظالمانا قالو دی قوم وی که من نشل تلخ بل بیاننا ایلو تل اسلام مخام غشبت من المخرجین دو وقت کرشونا قالو پیغمبر وی اینی لامر کم القالین زیم ستاسو عمل در بد گنون که القالین دا قلان دی او قلامان بغز دخا وزدها ولیل زا سجا ما ودعا کرب قوما قلا قد قافتی من القالین امن المبغزین اے اللہ ربی لوط علیہ السلام اللہ خلاص کے معظم آل مما یعملون فنجینا والو جمعین اللہ جوزن سوا در بودا قریت تنگرین فی الغابرین چپات کرشو پرسنو کی او دا عجوز چو گنا دیدینم والی ہوا پوشگنا دا واحی لو او دا دا لوط علیہ السلام بی بی وخو منافق آو او دی با دخپل خاوند راز خلقو تا خودم سمد من الاخرین بیان تما کرسنی اول مکتویبان باران فسامت المنظرین دین ناکارو باران دیو رشو یرو لشو بشکا پا دیکی دی برتونان نجاک سردین مؤمنان عرب ستا دی غالب و محروبان کذب اصحاب لیکت المرسلین علماء کرامو کذبا اصحاب الیکا نسبت تا درو کرو شعیب علیہ السلام تا خواندانو دا بنوالو الیکا بنوالا ها اذ قالم شعیب شعیب علیہ السلام ویلو علا تتقون زمر سلمان دار علم ریز ما وقت شعیب وفادار انو غابتان اجرت عزت ما دی پرب العالمین گورے پا دی مسئلہ کی لئے باس دے اصحاب الیکا سوکو پوشوائی ابن کثیر رجحان دی طرف درے چ اصحاب الیکا اور اصحاب مدین دا دوارا یہودی ابن کثیر رجحان دی طرف درے اصحاب الیکا اور اصحاب مدین دا دوارا یہودی ویزکا چ اوف الکیلہ ولا تکونو وزنو بالقسطاس ولا تبخسو الناس تقریر چی یہودی تک شوا بیا پی چاہ اعتراض کرے دے چار کل اصحاب الیکا اور اصحاب مدین یودی نو پا دی کہ اخوال انہیں ذکر شئے اذ قالم اخوهم شعیب نشترے نو دیا بی اصحاب ایکو عابدین ایکا نو کہ دلترہ اذ قال لهم نسبت درو کراو اگر عابدینو دا ایکی دا پیغمبرانو اخوهم بیا اشتبارات لا چاہ دا شعیبم دوسرا پا دی عقیدہ کی یو لہذا رفع اشتباہ دے پارا دل تک اخوہم نے ذکر کرے دا چاہ قول دے ابن کثیر سے نور علماء لکی چننا اصحاب ایکا دا غیر دی دا اصحاب مدین ٹھیک شوا دیم قول یاد سے اصحاب ایکا غیر دی دا اصحاب مدین لگے چی چرتا مدین دے التا اخوہم دے چی چرتا ایکا دے التا کی اخو نشتا دے او دا پا دیوانی دلیل دے چی دلتا کی آخی والی ذکر نکا اس کے تب مائی ترازو کی چی آخی والی ذکر نکا تا کو مانا دا آخ خیرخواہ کری وا نشد عیب علیہ السلام کیا غی نصبی رو نو خیرخواہ خو وہ جواب نغد دے چی آخی ذکر نکا چاگر چی دی کی مانا دا خیرخواہی خواہ و دی کی وہ ہم دا اخواتی نصبیوں کے دیشا دل پار آخ ذکر نکا اما خیرخواہی دا نبوت معلوم دا چه پیغمبر نبی دی نو خیرخواہ خو دی دی نو آخی ذکر ذکر نکا چه شربار آنشی لہذا ایکا غیر دا مدین ندی مدینیان آرد شعیب علیہ السلام قوم دی سا خیال دی ورطا کنا ذکر چه مدین دا ابراہیم علیہ السلام زیو کنا مدین ابن یشجب ابن یارب اگر در ابن یک اگر ماتا تا نصب ذکر کرو اب مدین خود ابراہیم علیہ السلام زیو دی نو دیاغین شعیب علیہ السلام نصبی دے ایکین نصبی ندے دویم جواب دا دے دویم دلیل دا دے اصحاب مدین پسیحی تباشوی دی اصحاب ایکا پا یوم الزلہ پا اور تباشوی دی نو عذابونو کی فرق دے او کتابا اشتبار آشی چی تقریر چی یو دے نو اے لکا پا یو زمانہ کی یو مرض پا گن قومنو کی کیدیش لیکن دل تم خلط چرس کی تو پنجاب کیم چرس کی پر سندھ کیم چرس کی نو ما قوم تو یہ چرس مسکے نو پنجاب تو لانمائے مسکے آتا مخی لانمائے مسکے قومنا جدا جدا دیو پا عمل کی اتفاق ہو وزنو بالقسطاس ابیم تجارو آئی کم دا مرضو لہذا پدشکال بشتے یاد سو ابن کثیر رائے دادا ایک او مدین یو دی آگا ہوئی چی یو پیغمبر دو قومن تنی راگا لے مدین ہم چھے تباہ ہونے کی پس من نکڑا نور مفسرین وی چھنا ایکا جدا دے مدین جدا دے عذاب کے جدائی فرق دے اول دا چھے دل تک اخذ کر لے خذبا صحاب الیکا نسبت در روکر ایکے والو مرسلینو تا چھے شعب اسامر طویلو علا تتقون زمر سلمان دار اللہ نے زماج تابدار و اوف الکیل اوف الکیلا پورا اور کے پیمانی امک وتا سو دخل کو معلوم کم ان کو نا وزنو بالقسطاس المستقیم او چلے تا سو بٹنی برابر سرا امک میں دخل کو نا حقوق ددی امک دے پزما کا فساد کے ان کی واتق اللہ یری گد اللہ نا الذی خلقکم چتا سو پیدا کریے والجبلتا او مخلوق اگر چ دا مفرد دے خمانہ جمع دا والجبلتا الاولین او مخلوق رم بنے قالو دی ورته انما انت من المسحرین تا جادو کړی شو نه اني ته مگر زم پشان له بشاره و ان زم کرم الکاذبین او یقین ګمان کو پتا باندې چې ته دروځنو نه راو ورته باندې ټوکر دا صاحب د بارنا ان کو ته من الصادقین قالو پیغمبر رب زم کو د پاغه امر جتا څه کوي فقذبو فاخذهم ان ولدی عذاب یوم الذل هغه عذاب درځي د ورځي انه کان عذاب یوم عظیم دا عذاب د لوی ورځي وو اس ګورا اصحاب ایک تباشی دی پازاب یوم الذل ذل معنی ولز مفسرین لکی چلا په دې قوم ما چې کله عذاب ورکاو د دوی په کورونو کې سخت ګرمي پیدا کړه د دوی کورونه پرې خوتل چلا بیابانونو کې ګرځيونه چرته ده کله یو خامندې کله بل خامندې الله اسمان کې ورز پیدا کړه د دوی رامند کده پاکس کې ودرې کته د ورز سورې کې چټو را جمشل دی ورز نه خدای په اور وره الله اکبر او دا په زیبا ټول جلس الله زه چې کله سوچ کوم چې دی قوم دا قومونه خدای ولې تباہ کړ دي سره د خره څخه خاص دښمنی و پای کې دا بدکاریانه وي نو دی بدکارو په سو اغي تباشل آیا دا بدکاره اوسته او کې نشته دا وسشته خدای دې چې ولو لا کلمتون سبقت لکان لزاما وما كان اكثر المؤمنين وان ربك لعزيز رحيم وانه لتنزيل رب العالمين متعلق بابتداء السوره او په دې کې صداقت ته رسول او صداقت ته قران دی په اجلس طرق سره وانه سشي به دا کتاب معنی یاد کړه انه دا کتاب لتنزيل رب العالمين خامخ را لګل شوی دی له طرف رب العالمين نا نظر پیرو لامین را کشوی ده پدیبانی آرو امانت دار او مگه صورت تکویر که در رو او ده امین بیاس اکم علا قلب کاستا پس چه شیط ده یر اون کنا بلسان عربی مبین بلغت عربی واضح و انو لفیض بالاولین گره قرآن سا عجیبه کتاب ده را لگل چا ده اللہ راوڑ چا ده روح الامین تیگ ده او محل صدی علا قلبکا علت صدی لتکون منظرین او لغت صدی علت خوباش پر لغت کم کده بلسان عربیم مبین او سو گوایش ته لفیظو بالاولین و انهو کی اشاره ده چه دا زمیر چا تراجی ده بعضی علماء فرمائی چه انهو زمیر ده قرآن تراجی ده نکته یاد کا وانه دا قران لفي زبر الاولين دي لیکل شو پون بنو کتابونو کې نو قران خو ټول پون بنو کتابونو کې نو یا سبي انه زمير قران ته راجي دي نو قران خو پون بنو کتابونو کې نو زمير څنګه راجي شه نو یو جواب انه زمير کتاب ته راجي دي چې کوم کتاب چې تفاسیر ميم تلک آیت الكتاب او تلک آیت الکتاب نو سورت شعرا دی نو انہو دا مضمون دا شعرا فی کتب زبر اولین اعتراض ختم یو دویم جواب انہو ضمیر کتاب تراجی دی چاو قرآن دی طول قرآن تراجی دی چی ضمیر طول قرآن تراجی شو زمان شیخ و ترجمه دادا چی انہو دا قرآن پہ اعتبار دا اغلب مضامین سرا انہو دا قرآن اعتباد اکثر مزامین سرا پرنبنو کتابنو کیوں ٹھیک شو جی او کتاب خطیب شربینی نرے دیم ذکر کیچ انہو اشارہ قرآن تدا فمراتن اصول دا قرآن مراد دی مانا یاد شوا و انہو اے اصولہو اصراد المنیر و انہو اے اصولہو دا اصول دا قرآن فمکنو کتابنو کیوں اصول مکمل د قران په مخکی کتابونو کې اما فروع بعضو بعضینو خبره خلاصه شو دریم جواب چاوی کې بالکل پتاوه سو تکلیف نه و انه داوود دی سورات حضرت شیخ و انه داوود دی سورات س المبارک فی کل شیء هو الله و انه دا داوود سورات دا مسره د برکات لفیظ بالاولین پرمبنو کتابونو کیوا اوس اعتراض نشته اولم یکلم آیه دلیل نقلی طرف اشاره اینا دل پا دی خلقو نخا و صداقت قرآن این یعلم علماء بن اسرائیل چه پیجنی حقیقت دی کتاب علماء دی بن اسرائیلو ان قریب صورت قصص کے برات تراشی علماء دی بن اسرائیلو پا دیبان یقینو اگر صورت قصص آیت نمبر دی 253 الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم بيؤمنون بغاني مليان دي قرآن بان يقين كي حق پرست ولو نزلنا اعتراض او داغي جواب يرا خدا پیغمبر عربي دي و كتاب پاربه كذان نجور کرده جواب ولو نزلنا كمغر آل قرد دا قرآن على بعض العجمين و بعض عجميان و بعد يو عجمي دي توجه ہے یو اعجمی دے اعجمی اور اعجمی کے فرق دے اعجمی مطلقاً غیر عربی اعجمی مطلقاً غیر عربی اعجمی کل من کان لا یفصح فی الکلام اعجم اغا چاہتا ہوئی چاہی پا کلام کی فصاحت نہیں چاہے اغا عربی ذات وی او کہ غیر عربی وی او دا فرق او امام زجاج ذکر کرده پا حامیم سیده بانده ولو نزلناو که مگر آلی کرده دا قرآن پا بعد داز خلقو بانده چرا غیر فصیح وی غیر فصیح وی او بیالو سیده دا قرآن پا دی مانده نو داخل پا دی ایمان راڑون کی کذالک هم دارنگی داخل کرده مدا شک او دا تکذیب فی قل المجرمین ایمان راڑو پا قرآن تردی چونی عذاب علیم و رابشی عذاب علیم ناسا پا او دی بنا پویگی فیقولونا عذاب علیم راغی بیا بدوی وی حال نحنو منظرون آئیومگا مولت راکره شوی لگ جی مولت راکره زجر اللہ افا بیا عذاب ناستان جلون ایزم پا عذاب دوی تلوار کی علیک اللہ نغواری عذاب غواری اغم پا تلوار افریتا رئیتا دلتا پا ماندی علم تسر دخا افریتا مانسو اے پت ازدکا اے پوشت پا دی خبری این متا نام سنینا که مزیور کم دی خلق لیو سو کلونا سم جا اهم او بیارا شدوی تا ما کانو یوادون آغا زعب چی دوی سرواده کرشوی دا یو بلا مانا آغا زعب یوادون چی دوی تی یرول کیگی ما اغنان هم فیدا بور نکی دوی لرا ما آغا زمان دا محلت ما آغا زمان دا محلت کانو یمتون چودوی یمتون آچ نفور کرشو زمانی دا محلت اشاره شوا وما لکنا من قریا انو تبا کری منگا من قریتن آل دیو کلینا الا لا منظرون مگر واغی دپار یرون کی ذکرہ کی دو توجیحات کی یا خدا مصدر دے نمانا ذکرہ سمان یذکرون ذکرہ چه خلقو نصیت ورکو نصیت ورکو لا یذکرون ذکرہ خلق و نصیت انبیاء و دی خلق لا نصیت ورکو نصیت ورکول دیم توجید آلا اے دام فلہو کا اللہ لہا منظرون ذکرا لفاظ نصیت لفارد نصیت وما کننا ظالمین اللہ نومگا ظلم کا ان کی باس اس دیزن دو سوالات او دیغی جوابات اول سوال یرا پدی مسئلی شیطان را تل کری دی دا خبری ورد شیطان خی علیہ السلام بجواب وما تنزد بی شیطینو اونی را کشی پدی من شیطانان پدی کتاب شیطانانو را تل ندی کری وما یم بغی لهم او مناسب ندی لپارد دوی را تل پداسی کتاب ولی نکتہ زکا شیطان پلیت محض دی او کتاب طہارت محض دے کتاب د تزکیه کتاب دے او شیطان پلیت دے نو پلیت چرتا پاک شیر آوڑی شی وما استطیعون او طاقت نشت دے طاقت نلری ولی این نوم دا شیطین آنی سمی او ردلونا لما زولون خام خام منع کر شوی دی بس از گره آنی سمی دے دی سمی نا ما زولون علیکم مولوی صاحب استماع کو کئی کرا الا من استرق سما ماده تنو باس کر دے الا من استرق سما اس اے استماع کو کئی سما نشی کولے زکت دا سما اثر مرتبہ دا استماع دے سما اثر مرتبہ دا سدے سما دے سما اثر مرتبہ دا استماع دے دوی استماع کئی خو سما کولے نشی بیا رسوبت سما موتا کی دل فیدا دکی سما اثر مرتب استماع ده استماع دوی طلب د اوریدو کوي باوری دی نشی فلا تدم الله اخر کی پینځه مسلې امرتب دی په دی باندې اخر کی پینځه مسلې په دی مسلې مرتب کړې دي فلا تدم الله امور خمسه پس مبرت الله سره اعلان اخر بالسوق بل سوق مر احمدت کوا ولی فتکونا من المعذبین مشبت دا عذاب کرشونا معلوم شوا چې په شرک عذاب برازی دیو مسلا او یروا قبیل اخبلا علا قربین چی نیز دیدی نیز دون مسلا شورو کا دیو مسلا وقف جناکا او کتکا اولید اخبل جناک وزر اخبل اے اگی اخبل اولی لیمن اتباکن المؤمنین آغا چاہتا چکم ساتا بداران دید مؤمنانونا بلا مسلا اینا سوکا سلرما او که دوستا خلاف کئی صاف اعلانو کا انی بریو مما تعملون زبیزارم داغ آمالون چه تاسو کوئی پیزم مسلا اوز گورا اولا مسلا سوا لا تدو اللہ سر بل سوک مرامت کوا دیم مسلا قومت مسلا اولا سوا دیم مسلا اے مؤمنانو سرا رحمو کا او نرمیو کا سلرم مسلا که دوی نمانی کفار اعلان دا بیزاره اوکا اوز دا اعلان دا براعت دیر گران ده چه گران شا نو توکل شا گران ده نو توکل اللہ تزان حوالکا کم ذات العزیز الرحیم سو زدن آغی کسی سووی و کسو شروع کول نمکم العزیز اتا او دا سنها چه دا ناش نو چه تپی عملو که چه تپی لسم شا وتوکل العزیز زان حوالک عزیز تا غالب تا داس غالب الرحیم چې مهربان دی معنا غالب دی په دشمن او مهربان دی په دوست الزی غزات یرا کهینه تقوم وینی تالرا کله چې تاسو لپاره عبادت وتقلبک او ګوري اوړدلستا فساجدین په صحابو کې بلا معنی فی الساجدین قرطبی فی المسلین پا مزگزارو که ارستاوری دل راوری دل پا مزگزارو که گوری دا معنی نده امام سیوتی خطا شیره امام سیوتی وی الساجدین اے آباست و تقلب کا اطی قتلی فی الساجدین پا مشران استا که اب بیادین استدلال کئی چه ساجدین نمراد دا پیغمبر قوم دے خاندان دے او بیاوی چې د پیغمبر د پلان نواخلی نو آدم علیه السلام پوری حصو کافر مشرک نه تیر شوی لہذا عبدالله نو آغا دی ابراهیم علیه السلام پلارو مسلمانو و آغا چه نغط رئی ہو چه قرآن ورطا عبی عبی ہوئی سیوتیم کل کل چه سیوتی شی کنا نو بیا سم سیوتی شی ستا خیال دی دیده که روح المانی لکی انی لا اقولو بحجیت حاضل آیت لحاضل مطلب چ ساجدین نو مراد چې کوم امام سیوتی اغسته دی نو په دې آیت کې د امام سیوتی هیڅ حیثیت هیڅ حجت نشته دی لا اقول بحجیت هذه الايه لهذا المطلب دا آیت دی مطلب باندې حجت نه دی نو ساجدین نو مراد سوشل صحابه کرام ساجدین نو مراد سوشل مزګزارا انه هو السميع العليم هل انبئكم اس گورا خواه رنبانی سوال چه دی بانی شیطانان را تلکی جواب اوشا اس حل کے توبیخ دے حل لپا دا توبیخ دے خواه حل او نبیو کم ای خبر در کم دا تاسولا علا من تنظر شاتین ای خبر در کم تاسولا اے مشرکانو چه پچارا کزی کی شیطانان تاسوے چه پیغمبر تا شیطان را گل دے اخیم در تا چه شیطان چاہتا رازی اللہ توبیخ دے او دا غسی مفصل معنی کرده پارا بیکمه حل او نبیوکم حل اخبرکم ایوها المشرکون ای خبرکم تاسوه ای مشرکانو علا من تن از زمان استفامیان پچارا کزیگی شیطانان اخیم درتا دوس غلی دی ای تفصیل تنزلو را کزیگی شیطانان علا کل افاق پار دروجن اسیم چی گناگاری هر دروجن گناگار بانی شیطان رازی زکر دو گناہ مثال در دیران دی او شیطان مثال دمچ دی او مچ پا دیران کینی تنزلو راکو زیگی علا کل فاک نسیم یلقون السما دیده مانا بیاده که خاند یلقون فاہل شیاطین دی او مفول دا السما دی نمانا یلقون وردول که شیطانان تو غگونو دا کائنانو که السما اوری دی خبری السما اوری دی خبری و اکثرهم او دا طول شیطانان کاذبون درو جندی دا مانا بنا که چو اکثرهم دیر پو دی که دیر شیطانان درو جن دی باز شیطان دیر خدی پکے نا نا ال اکثر ہونا بمانے الجمیع و اکثر اور طول شیطان و اکثر اور دا طول شیطانان کاذبون درو جن دی شیطان درو جن دی نمبر گرے شیطان سرے درو جن او پیغمبر صادق دی نمبر گری ساجدین دی و شعراء دا اعتراض د دویم اعتراض جواب یرا دے خو شاعر دے خبرو کې ډیر اثر دے دے شاعر دے نو جواب وشورا او یتم الغاون او شاعران چی دی ورپسې کی گمراهان یتبعوهم دغه تابع کیږي دی شیطانانو پسې دی شاعرانو پسې سوق الغاون گمراهان شاعرانو اتبع گمراهان وی ولی دی لپاره چې شاعر پخپل گمراه دی شاعر مرگری گمراہان وی او تو محمد مرگری ساجدین دی عالم ترا آیت نبی نی انم دا شاعران فی کل وادن پہاری کندی کی یہی مونا گرزی یو مانا دے مانا فی کل وادن ذکر دا کندی دی امراتن فن دیخا فی کل فن من الکذبی یہی مون مانا بکے دا شاعران پاری کند کی گرزی حیران وادن بلا مانا او دا شیطانان پہر فند دروغ کی یہی مونا سمانا گرزی حیران پریشان دریم مانا چه خطیب کی فی کل وادن پہاری یو کند کی یہی مونا مترددوی پا کند دا مدح کی او پا کند دا زم کی نا یاد شوا کند دا مدح او کند دا زم سمانا شوا شاعر سی و پیسی والا ورکا چس دیوی تاکی او بدعاتی شاعر دی او کل کل شاعت والا پا جلسو کی بوزی اور اغین اخپل اشعار پی ہوئی ٹک شو گا نا پیسی والا ورکتا پی رکا نا زم ٹکتا نو اشعات علماء توحید اشعار جو کری چی دی منی نا پس ربانی وقتی یار داو آیا نا دی ہوئی پیسی والی رازی تن نا انا بیا اللہ شی پپل دے کہ د خپل اشعار او کم دے کہ د توحید لی بیا به ایمان شرک کړي خو نتیجه څه شو فی کل فنن یهیمون پار کند کې یهیمونا ګرځي کتاب تی مذهب کا ویرا کا پی سی او کتاب ته چې زمو کا ویرا کا پی سی لا کا بس مزه کې او څه سره خوخه او څه چې وای نو هغه به درته یې مدې څه مطلب او دا تفسیر سمرقندیم لیکلی اپلے سمرقندی لکی خواہ داما سکا 486 سفلا دیوی فی کل وادن یعیمونا من القول وفی کل مذہب یزہبونا کما تذب البہائم علا وجہا پا ہر مذہب کسی لکا خوان چپ چکم خواد بوتن بوتن یا سو فی کل وادی یهیمونا من القول وفی کل مذہب یذبونا کما تذب البهائم علا وجها فهر مذہب بانیزی که تاورتوی چه یزنمونا مرتن ویمدهونا اخرى کلبستا مذہب یعنی او کلبستا مزمت کی پی سید دل درکری جدی سری مذہب کرنی خواه جدی سری زمو کرنی خواه وفی کل وادی پشان دخوان دی منا چه کم خواه چاورتا پڑے واچو عالم تنم فی کل وادی یهیمونا او دارنگی دا شاعرانو کاری بس خوار پڑک او غاخونه تک جر یو پینسا برا بلا کتا او یا لزار یا قربان انو رشننی خبر ایمان عالم تنم فی کل وادی یهیمونا وانم یقولون مالا یفلون او دوی آغا خبری چی کئینا گیره به خریری سر به انگریزی ای با بادی سبا عراشاخ کل دل بردم دینی او گیره به بلکل نی ها کل دلبر دغه دلبر نی دلته ستاله پار ولی بندي ستاور بیا د سنت سشل انګریزي سرینا گیره نا سر انګریزي اوی وخت دې شي ته به چیا انهم يقولون ما لا يفعلون چکل دا آیت راغه صحابه اکرامو که شاعرانو عبداللہ ابن رواحہ شاعرو کعب ابن زہیر شاعرو حسان ابن ثابت شاعرو اللہ اللہ کعب ابن مالک شاعرو چه دا آیت راغو انو یقولون ما لا يفعلون دوی چگه کرے اللہ شاعری خود دیرہ بدا دا امگا شاعر ہوئے دا بسکی گی الا استثناء رالا الا الذین آمنو مگر سواد مگر آخل استثناء من قطعی خلا لیکن آخل چراور ایمان عمل کے نیک وذکر اللہ کثیرا اور اللہ لریادی پتو ہی سر دیر دیر اوان تسرو او بدلاخ لی من بعد ما ظلمو پست مظلومیتنا سمانا مشرکانو مزمت کری دو موحدینو ادیرا پاسی اور توحید اشعار اوئی او توحید خور کی وسيعلم الذين ظلموا بياده خبركم اذر به معلوم بك ظالما اي منقلب فكم زيد ارخ ينقلبون اشوب غرزي ظالم تو پتو لگی چ کم انجام دے جنت روان دیو کی دوزخ تا پتو بغلگی وانتصروا انتصار کی شاعر به انتصار کی حدیث تو بخاری دے کلا کلا ما پیغمبر علیہ السلام حسان ابن ثابت تا حسان ابن ثابت شاعر دا پیغمبر علیہ السلام آئی دی پار بھئی ممبر پخپل لاس مانے تیار کر ممبر او بیا برتے یو شابکن حسانا اخی جیارا جی صد سو کم جی یو خیجا پدی کینا وی جی سو وی اوجو المشرکین و روح القدسی مدیر مشرکان لگون مزمتو کا او دی اللہ مدد تاثر دے ندیب اشار یو دیر خیب وی بھئی کنا حلو بن الکفار عن سابیلی دا شاعر دی حلو بن الکفار عن سبیلیه اليوم نضربکم على تاویلیه ضربا یزیل الهام عن ماقیلیه حلو بن الکفار عن سبیلیه بسم الله الذي لا دين الا دينه بسم الذي محمد رسوله دا سی شاعران خود پیغمبر بے اوش جل پاسو خجدی ممبر تا شابسے او بیاس اشعار بھی علامہ قرطبی ذکر کری دی او دیوی گورا دا پیغمبر مت ہے کری دا وی حب النبی رسول اللہ مفترزو حب النبی رسول اللہ مفترزو و حب اصحابی نورم ببرحانی پیغمبر سر محبت کو الفرض دی او صحابو سر محبت داد ایمان نور دے من کان یعلم ان اللہ خالقه لا یرمین ابا بکر بی بہتانی کہ سکدامنی چیز ما خالق اللہ دے آب چرے ابو بکر بان بہتان نہ لگئی ولا ابا حفص الفاروق صاحبه ولا الخلیفة عثمان ابن عفانی او نب فاروق تبدوی او نب خلیفتا اما علی فمشہور فضائلہ اما علی فمشہور فضائلہ لیکن والبیت لا یستوی الا بی ارکانی تب دی پوشی نای پوشی مرا وزز پیوما پر روافض ردو که چسوک عمر تبدوی ابو بکر تبدوی عثمان تا بدوی وعزت اثر مانا ما خطمام خبر مانا کانا دا تعمیر چکی گی عبادی نو کلا سلور دیوال نی کانا نو وی اما علی فمشور فضائلوه علی خود فضائل مشور دی لیکن والبیت لا یستوی الا بی ارکانی کور دا دن چی جوری گی نو پا ارکان سلور سرا صدیق بئی ابو بکر بئی عمر بئی علی بئی نو کور جوڑ دے او کنی نو ڈارا دا ڈارا ڈارا پی جنے کنا پا دی غرونو کی ڈارا آگے کور تا وئی چی بس اسی پی سفریو خلاپا کی بزید نئی وری نئی نوزا ایتا خلا ڈارا وئی نو اسی خو ڈارا شوا او چی کلا کور جوڑا ہے نو داگی دی پار بسلور دیوالو نا او بیا کلا بیچ انی رضیت علیا للہدا علما کما رضیت عتیقا صاحب الغاری وقد رضیت ابا حفص وشیعته وما رضیت بقتل شیخ فی الداری كل الصحابة عندي قدوة علمو فهل علي بهذا القول من عاري إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني من النار فهذا داستي أشعار بي ناغو فيدا من دي كنا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون سورة شعراء ممتازو فدو مسلو ماني مسئلہ اولا اے النجات للمؤمنین تک انبیاء علیہ السلام مسئلہ ثانیہ الہلاکت للجاہدین لکد کفار ذکر چوشم سورۃ ممتاز فیوسو مسئلو بانے اگر مسئلہ دعویٰ چی شاعران و حیثیت او دغی تقسیم پا دو قسم سرا شاعران او دارگی ممانعت د شیاطین په بلد لل او ممانعت د شیطان اتصال د قران سره دشل سورتی شعراء ممتازو په ذکر د انه لفی زبر الاولین سره سورت ممتازو په دستخط د علماي بني اسرائيل په صداقت د قران سره سورت ممتازو په ذکر د یو قسم چاغی ته عذاب یوم الذل سره ٹھیک شو عذاب یوم الذل سره او صورت ممتازو بغا دو اعتراضونو د فرعون په حضرت موسی او دغه په جواب سره چې دا دو اعتراض بل چرته نو ښا چې چرته واقع د موسی به خدا دو اعتراض وکړي نه الله یو سور لیکوي مزګه چې دا غړی د زر زر روانه د پلي توانې سورت نمل سورت نمل ته نمل ولي وي ځکه چې په دې سورت کې اے اتلسم نمبر کې د نمل ذکر دی حالت نملتن یا ایو ان نملو خلو مساکنکم پا دیت باس را صورت موسوم کا پا اسم دا نمل سرا ترتیب مصرفی کی 27 نمبر دے پس تا شعرانا او نزولی کی 38 لختم دے بھنگ پس تا شعرانا اے ترتیبن او نزولن دوار یو دے رد تی اسمی دی صورت ما سبقا سر دا دے او دی دن بلا دعا شروع کو التا خبتاوی کن بنونی کن لذی انزلت بیل فرقان ولا تجعلنا مثل الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون اسوا وجعلنا مثل النمل في اصلاح قومنا وجعلنا مثل النمل في اصلاح قومنا وشجعنا بقصص موسى عليه السلام لنجاهد فنهدم بيوت المشركين التي كبيت العنكبوت تيشوا دا مسلان شوان پختو کے ترجمہ ادا شوان اے اللہ توفیق راکا منگلا دا خپل دا قوم دا اصلاح لکچ نملی دا خپل قوم اصلاح کروا ادخلو مساکنکم لا یحتمنکم سلیمانو و جنودم لا اللہ منگ بادر کا پر رسول دا دین پا قصی دا موسیٰ علیہ السلام و سلام چمنگ جہادو کو او پا دی جہاد کے دا مشرکینو کورونا انڑو زکا دا مشرکینو کورونا پشان دا بیتل عنکبوت خبر اخلاص شو رد مضمونی سورت علماء کرام ختم په ترغیب الی القران سرا نو سورت نمل شروع دی په ترغیب الی القران سرا برابط داله اتو وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون نو په دې کې د فرعون او د قوم صالح د هلاکت اختصارا ذکر موجود دی بلدات و ذکر الله کثیر الا الذين عملوا عمل الصالحات اے اس دن تک دغه صفات دي په دریم نمبر آد کې ودم و بشرالمن الی یقیمون الصلاۃ د مؤمنینو صفات ذکر مزامین په اعتبار سره رب داد اوس پوری پر رد شرک البرکات باندې عقلی دلائل بیان کړ نقلی دلائل بیان کړ اوس په دې صورت کې ذکر د علتونو دی حاصل به دا سوای ذکر د علتونو علیک برکتی یو الله دے بس برکات اچولے پیدا کولے نشی ولی علت اول عالم الغیب الله دے موسی د خپل امسان نو خبر سلیمان د ملک سبانا نو خبر سلیمان د حال حدودنا نو خبر عالم الغیب یو الله دے موسی حقیقت نار نو خبر موسی حقیقت نار نو خبر موسیٰ حقیقت آسان نو خبر سلیمان دا ملک سبا و حاضر حدود نو خبر یو شد دیم علت عالم الغیب یو اللہ دے ولی هغه متصرف اور کارساز دی او ګره لوط علی السلام او دغه صالح علی السلام هغه بچ کړ او دشمنی والا تباہ کړ نو دل ته اوس علتونه بیان شول. سورت نمل په منزله د علت تما سبق شو. خلاصه د سورت نمل مختصره اول شپږ آیتونه یو باب دی. پدې کې ترغیب الی القرآن، صفات د قرآن، سرد اهل قرآن. بس دیم باب دی اذ قال موسی لآلہ نواخلا اغه آیت نمبر 33 بل باب دی. پدې کې دوه کیسې د انبیاء علیهم السلام، موسی علیه السلام او د سلیمان علیه السلام حاصل دادی چې دا دوه پیغمبران غیب دان نو. دریم باب اغه آیت 45 نواخلا اتا پنزوستم اپوری دریم باب دا دریم باب پدی کی دو کسی دا پیغمبران ہو صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام واقدار متصرف اللہ دے صالح اور لوط دوارا بچ کر دا دشمن دا عذاب نا تیشو کن دشمن دا تکلیف نا اور دشمنان غرق کرل متصرف سوک دے اللہ دے بیاور پسیر سلورم باب پائے کی دو قسم آیتونا اگر متعلق دی پا علتون سابقو ماندے فلا ترتیب لف نشر غیر مرتب. سمانا دلتا مخ کی نفی دل مغیب بانی کسی دی آلتا آیتونا پا علم غیب باندی برستر نفی دل مغیب باندی برستر آزی دلتا کی رستو دعوی دا المتصرفی کل شیع هو اللہ نو پینزد دلائل اقلی با متفرقی پا دیم دعوی باندی خبری مانی پوشو ہیں آسان خلاصا وہ آیتونو کی ترغیب الی القرآن صفات قرآن سرد آل قرآن تیشا دریم باب کے دو پیغمبرانو کسی عالم الغیب اللہ دے پدریم باب کی دو پیغمبرانو واقعہ چ متصرف کارساز اللہ دے سلورم باب کی تفریح پا ما سبق باندے خوالا ترتیب لف نشر غیری بس اس وقت کے دا طاسین حروف مقطعات تیخا تربت طائبین سور عارفین اگر میں در طویلو ٹھیک شو طاسین تلکات القرآن و کتاب مبین ترجمہ القرآن نا دقا قرآن مراد دے و کتاب مبین نا هم دقا قرآن مراد دے او دیتوی عطف صفت علس صفت دا آیتون دے قرآن دی چی کتاب واضح کون کے دے دا مانا بگئے یا مانا القرآن نا قرآن مراد دے و کتاب مبین چی دے دینا نور کتابون مراد دی جن سے کتب تے مراد دی نمانا چلکا آیت القرآن دا آیتون دے قرآن دی و کتاب مبین او جنس دا اغا کتابونو نا چه مخی دا قرآن ندی تیشوا ذکر پا دی که دا بنی اسرائیل و بعض مسائل ذکر کی لکه او گورا صورت دا آیت نمبر 76 رو گورا این ناز القرآن یا قصو علا بنی اسرائیل اکثر لزیم فی اختلفون هدن دا قرآن دا آیت زیر دل پاز مؤمنانو صفت دا مؤمنانو دا خل دی یقیمون الصلاة چې دوی ادا کوي مزنه ورکی زکات او دوی په آخرت خامخ یقین کوي زجر په منکرینو هغه کسان چې مان لري په آخرت منخه سکري لپاره دوی اعمال هم یامون دوی حیران دي او دوی متردد حیران متردد دي په اعمالو کې او دوی زینا نسبت الله ته شوی دی خدا نسبتی تخلیقی دی امر تفصیل قد مره فی اذانکم قد اولئک الذین داخل دی دم سول عذاب چې دل په دې ناکار سدا او دی په آخرت هم الاخرون دی دی په آخرت کې پورا تاوانیان و انک تسلیدا پیغمبر تا صلی الله علیه وسلم او صداقت و انک لتلق القران او بشکا تچی خامخا خو دې شتا ته قران لا تلقا مجرمانه مې وکړه لا تلقا خو دې شتا ته قران ملت حکیم علیم د طرف دا ذات چغه حکمتونو مالک دی پر سبانه پوا اوس په دې صورت کې موږ حکمتونه بیانو او په کال ترجمه کې او دیو کې حکمت بیانو نو یو رکو مخام پور نه کیږي آج تک ماس تک یو گھنٹه ہی نظر پا گھنٹه کی نیمه رکو ویم تا تا و دلتا حکمتون دی هر هر کسی کی حکمتون دی و از قال موسیٰ علی قومی قصه اولا دا موسیٰ علی السلام دا بطور علت تا سمانا آئے کارساز مبارک برکت والا اللہ دے ولی پارسبان پوا اللہ دے موسیٰ علی السلام پارسبان پوا نو عالم الغیب اللہ دے موسیٰ غیب دان نو ولی حقیقت تنار نو خبر دانگی حقیقت تنسانا نو خبر از قال موسیٰ علی علیه کلچوی موسیٰ علی اسلام اخبلالتا امراد دان نبی بیدا اینیا نستو نارا بشک مولید اور اور خو نو خدا حیط موسیٰ پا اخبل زین کی اور کنا اور اگر خدا کا دین خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے علم موسیٰ چونکہ شد در غیب بند علم موشے کے بود اے اذ قال موسیٰ علی علی سنارا ساتی کم منہا زردن آبنم تاسو دی اورنا دی خبر خبر دلاری او آتی کم بشابن قبس دیکھ دو معنی دا قبس پر معنی سے مفول دے اے بی مقبوسن پر معنی سر دے او دا صفت تا شہاب دے یا جگہ نہ بدل دے نمانا آتی کم منہا رابرم تاسا بشہاب قبسن اے بشہاب مقبوسن پا پختو معنی بسنگی اے پلیت کی بل کرے شوی سرا او بدل معنی شی اے دا سی شہاب چی بل کرے شوی بھئی لمبی وارا لعلکم تسطولون دیل پاچی تاسو تاودش ہے گرم شے تاودش ہے گرمی دل نقصان دے تاو دے دل فیدہ دا وی اور تناسی ما پجی میں کسکو ما وی تو دیگا ما لیک زان تو دو ما لعلکم تستلون چی تاو دشے تو دا زان تو دکے فلما جا ہر کچراغ موسیٰ حاتا حاتا تکشو ہا من ہا خدا حاتا راغے کم حاتا راغے اے حقیقت کی نور اپا نظر دا موسیٰ کی نار چراغی حاتا مام بو نوری آوازو شو ام بوری که من فی ناری و من حولها و سبحان اللہ رب العالمین توجه که آیتا یو معنی دادا ام بوری که چه دا بوری که صفت باری تالاشی نمانو که ام بوری که ای قدسا ام بوری که قدسا پاک کرشوی دی دا سمتو جیحتنا معنی یادشو پاک کرشوی دی دا سمتو جیحتنا من فی النار اے من نادا من النار دا فاب پا ماند منشی نمان قدسا پاک کرشوی دی دا سمتو جہتنا من اغزات فی النار نادا من النار چتا تا آواز کی دا اور طرفنا دیمتو جی بیاس دیمتو جی کم پدیکم دا بورکا دا خودی صفت شی بورکا آوازو شو بورکا قدسا من فی النار من تجلا فی النار یا من زار فی صورت النار پاک دے دا سمتو جیاتنا اغزات چتا تے تجلی اکرا پو صورت النار پاک دا سمتو جیاتنا دے درم ترجمہ چدا فی زائد کا دا من زائد کا نمانا بقی صفت بشی بوری کا برکت اچول شوی دے فی النار پو محل دا نار کی عثمان زائد شا اے موسیٰ برکت اچول شوی دے فی النار پا زید اور کے یعنی پا دی محل دنار کے درے متو جی محل دنار چی بوکشوا درے متو جی دادا چی من نمراد موسیٰ علیہ السلام دے او دینا مخی دینا پس با فیل دا طلب مقدر کے نمانا بوری کا پاک شوی دے دا سمتو جاتنا ٹھیک شو یا مانا بوری کا خیر اچول شوی دے درے مانا خیر اچول شوی دے من پاغا چاکی فی النار فی طلب النار خیر اچول شوی دے پاغا چاکی چاگپ طلب دا اور کے دے چاگ موسا دے ومن حولها بقا ومن حولا بقا بلا مانا ومن پاغ ملائکو باندے حولها چی دے میدان چاپی ردی و سبحان اللہ رب العالمین دا سبحان ولی ذکر کا دا لپا دا دفی دا توہم او گور اللہ پنار کے حلولو کا اللہ پنار کے حلولو کا عیسیان عقیدہ ثابت شو علیکہ سبحان اللہ دفع دوام اللہ پا دے نار کے حلول شوے ندے دا تجلی دا اللہ دے ذاتوا ٹھیک شو لیکن یو مفصل لکی علیکہ عقیدہ دا حلول لرل جہل دے ولی دا نسوار خو ما چه خو چه اصلا پخواب دبای وی نسواری سکا دبای وی که دم رو گنی ورو گنی پایی که شیشه ندی شیشه دی نور تا چونی سی نور تا شیشه و نیسی ندا نور پا شیشه که اخکاری اخکاری که نخکاری دا یو ظهور دا شمس پدی مرآت پدی شیشه کې ظهور د شمس دی پدی شیشه کې ایسو بیوقوف بچی ویل شي چې د انور راغی د نصار په ډبې کې نن وته باندې پوښو سبحان الله کې الله پدی نار کې مجلا شوی دی تجلی فرمایله دا تجلی دال بر حلول او مستلزم د حلول نه دا زهارت دغید تجلیات و ظهور دے لکه دمرو غنی شیشه کی پورا کرا ایک شمس وٹ قرص اپا کی اخکارش درم خبر سبحان اللہ رب العالمین پاک دے دا سمتو جہتنا او تشبید صوت دا مخلوقنا اغزاج رب العالمین دے اے موسیٰ انو شان دا خبر داده ان اللہ لزی لکیم القی اصاکا فلما را آتا تزو حرکتی کو کاننا جانو چن ری مار دی واللہ مدبرا چمچمار دی پوشی واللہ مدبرن نری مار دی چنمی چمچمار دی واللہ مدبرن اگرد شیخ کونکے ولم یعقب اپشایو نکتل یو خود زمان دا استازان و تطبیق دی دیر مزیدار دی صوبان حیاء اور جان و دیر آسان چلتا چی قرآن کی جان دے نور پسی کعنکا دے کعنها جان کعنها جان ندے کعنها دے او چی کم دے کی حی دے او صوبان دے نو حی جنسا اشارہ شو ہے دیکھ شو او صوبان کی ست اشارہ شو زخامت تا نسمانا اصل کے دے مار اصل کے دے مار پر جسم کے دے صوبان او پر افتار کے دے جان رفتارن جان دے جسمن صوبان دے حقیقت کی حیتن دے ابو لیس لکی رحمہ اللہ وی دا جان کو کوئی ترکی و صوبان فرعون سخاو اسی عمان اگم بدن دے دا جان چو حیتن کاننا جان دا پا مقام دا کوئی تور کل چی موسیٰ تا موجزور کو لکی دا لختن مار جوش اے جان لستن حیتن جان جوش زکر چی موسیٰ علیہ السلام تا صرف تبدیل خودکن موجزہ چی لختن مار سنگ جوڑی گی بس اس چونکہ فرعون سخا اظہار دا موجزی دے اظہار دا کمال دا رب العالمین دے نوال تک دا جان کو صورت صوبان خبر اخلاص ہوئی کوئی تور کی جانو فرعون سخا صوبان زمونږ د دکان پته یاد ساتئ دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 0300518829 شکریہ